دمانے پا اہل دمانے شپیو پہ ہم لوگ کو سار دبا قسمونا کو چا موخ سیبا خلید نکی سمدانا قولنا بے بخام خوابینا اکلی ولید پارد وارس دما شہیدنا منگا حاضر نو محلک محلک اہلی ہی پزید حلاکت دا اہل دمانے و انہا لسوادقون بے شک منگا یو رشتنے و مکرو مکرن چلو کدی چلو مکرنا مکر منگ تدبیرو کی تدبیرو دی نو پویدا اور سرنگی و انجام دا چل دا انا دم مرنا اقنم حلاکلو دا للا او قوم دا اجمعین طولا و تلک بیوتو هم دا کورونا دا خاویتن پا دا سحال کے چے پریوتی دی خاویتن حال دا تلکا دا اشارینا پا تلک بیوتو دا کورونا دا پا حال کون دا پریوتی پا سوراغ جزلمی کو اقنن پا دے کے نخدا قوم دا پا رج پوئی گی خلاص مکرا خلق چی ایمان راوڑ و کانو یتقون او دے یری دن کی اللہ سلور مواقع لوط علیہ السلام ذکر گئی لوط علیہ السلام کل چی وینا او خپل قوم تا یتا سرا تک کوئی بھی حیائی تو ان تم تم سرون تا سوئی نہیں ایتا سرا تک کہ وہ الکانو تا شہوتن پورا کول خواہش مان من دون النساء بغیر زنان ہونا بلکہ تا سے قوم جاہلان نو جواب دے قوم دے مگر دای ویلا چیو باسی آل لوط علیہ السلام ستا سو دکلی نئی قنندی چی خلق دیتا تو حرون زان پاک پاک کئی پس خلاص کم آگے درو اہل لاغی اللہ مراتا ہو مگر زنانا لاغی قدرنا منگ اندازہ کرو مل غابرین درستانونا و امطرنا علیہ مطورن ما ورولے پا دیمان باران پسا مطور المنظرین بد دی باران دی رولے شو پر دی مقام پورے ولنی ہی سوا حیسا ختم شوا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیان دو مسلو عالم الغیب صرف اللہ دے او نجات اور کون کے ہم اللہ دے عالم الغیب صرف اللہ دے دا موسیٰ علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام واقعی فی ذکر کڑا نجات اور کون کے اللہ دے دا صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام واقعی ذکر کڑا سورت پہ اعتبار دا حاصل منقسم و دو حصوں تھا یو حصہ ختم دا دویم حصہ شروع کی گی تو دے دویم حصہ کے دا دوانو دعو ذکر دے یو دعو ذکر کئی قول الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا دویم دعو ذکر کئی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ توحید پا مسلمہ نے دلائل عقلی اعترافی ذکر کئی زجر ورکئی منکرین قیامت در بلد دارک علمہم فی الآخرہ تسلی ورکئی جناب رسول اللہ علیہ وسلم تا ولا تحزن علیہم او ترغیب قرآن کریم تا ورکئی او بیت تسلی در انک لا تسمع الموتا فتوکل علی اللہ بے تخویف اخروی رہے اور پاخر کی دلیل نقلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا انما امرت ان اعبد رب ھذا البلدہ داولنے آیات چپدے کی اغدویما داود سورت دا کہ نجات ورکون کے سلامتے ورکون کے اللہ دے وتویوا اے پیغمبر تمام صفتوں دا الوہیت خاص اللہ لردی ابن جوزی لکلی دی چھ دا آیات مطلب دا دے ان اللہ ینجی عبادہو اللہ پل بندگان لنجات ورکی قاضی محمد دلت رشل جنا جل رشش قاضی محمد تغیم قاضی محمد کمہ کن دے جل کلی جائی کرو اللہ ناراض کن خجی ویو آیا پیغمبر حمدن اللہ لرا او سلامتی دی پا بندگان داللہ ہا کسانو مانی استفا استفا ہم چلا گرکڑی دی تفسیر زاد المسیر وی عباده اللذین استفا کی چلور اقوال دی یو قول دا دے دا ابو صالح قول دے چدا انبیاء دی عبداللہ ابن عباس قول اللذین وحدوه و آمنوا به اللہ یو گنل ایمان پیراوڑ دے سدی وئی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن صاحب وئی چدا امت دا محمد علیہ السلام دے و سلام النجات دی طرف دا اللہ نف بندگان دا اللہ کم بندگان چ اللہ ورکڑی دی اللہ خیر اما یشرکون اے اللہ ورد ہے او کہاوتو چدا خلق وئی صداران گردے اللہ سرا اللہ ورد ہے او کہاو کسان وردی چدئی صداران گردے اللہ سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر دا جملہ ولستلا اللہ خیر اما یشرکون نوی ویلا بل اللہ خیر و ابقا و اجل و اکرم بل اللہ خیر بلکہ اللہ ورد ہے او باقی دے او ڈیلوی او عزت مند ہے پکار دسی چو سڑے ولوی دا جملہ نو چیوے چو بل اللہ خیر امن خلق السماوات والارض امن امن فاصل کرے ام من ام پمان بل سر دے بل من خلق السماوات والارض بلکہ ہا غزات وردے جی پیدا کر دے اسمان نوزم کے اسمان نوزم کے جی چا پیدا کری دی نو آ غزات وردے اور دیر تو لکھی گی اگر انواد نیکو اللہ کم کم نے کہنے کہی اثار در رحمت اللہ بیان نہیں بل ہاوچو بلکہ ہاوچو غردے چھ پیدا کری دے اسمان وزم کے رو رئی دبر استاسد پارا دبر نوبا باران نہیں ازمکا وچشی اللہ بارانو کی کلام کی التفات دے دے غائبنا متکلم تا فان بتنا مگرا اٹھکو پدیسرا حدائق باغونا ذات بہجتن خاوند تازہ گئی بہجا تر تازہ باغونا تر تازہ خجی خالق دا اسمانونو دزمک دے اللہ رو رون کے دو بو دے اللہ باغونا ٹکون کے دے اللہ ما کان لکم نشتا استا سپار طاقت دا طاقت نشتا انتن بھی تو شجر رہا چراؤ ٹکوئی ون دا دے ستاسو داوس نرسی گی چی وون راو ٹکوئی اے الہم ما اللہ استبھامی انکاری دے اے الہم ما اللہ اے مددگار شتیر اللہ سرا استبھامی انکاری من نشتا بلکہ دا قوم دے یادلونا دا یادلون دا لپس رت انعام کی دو معنی من کڑوی یو دا عدل برابر اول دا خلق دا اللہ سر نور خلق برابر ای دویم دا عدل مانا اعراض دا خلق دا توحید و دلائلون اعراض کون کی دی دویم دلیل ذکر کئی بلکہ حاغذات چک گرزولی دا زمکہ قرارن پا آرام باندی زمکہ بلکل پا آرام گرزولی دا خوزیدل پکنشتا گرزولی دی پا مینزر ازمان چی انہارن سندون و نہرونا پدیزمگا کے سند روان دے نہرون روان دی حالان کے پدیزمگا کے مسامات دی عقلی تقاضا دارا کہ داو بدی بالکل پدی سند پدی خاورو کی ننو زخکتا لیکن اللہ فاق پدیزمگا بسر مانے داو بروانی کری دی اگر زولی دی دیزمگا دا پارا رواس غرونا ناشنا خیست غرونا ونب کی ولاڑی گٹ پکی دی او کارون پی کی گی وجعل لها رواسیا گرزولی دے دے پارا گونا گرزولی پا ما بین دو در ایبونو کی حاجز انفار دا خوب او مالگین در ایبون دی لیکن اللہ پا منس کی پردہ گرزولی دا نتفوس دا دے اے الہم اللہ اے مددگار شتے دا اللہ سرا دس مددگار چدا ازمکا پا آرام کی بمنز کی سندھو نہ پیدا کی غرو نہ گرزئی درے بنو بمنز کی پردرا بولی نہ بلکہ زیاد دینا نہ پوئی گی بل دلیل بلکہ ہا غزات چ قبلئی داجز پریشان چگا مستر هاغ چاتوئی چې بده فقر راشي، مستر هاغ چاتوئی چې بده معنی مرض راشي. فقر او مرض چې بچا راځي هغه ته مستر وایي، بلکہ ہا وزا کہ قبلی دا جس سڑی آواز مستر دا جس سڑی آواز اذاداو کل جراو بلی اللہ لرا اول رکی تکلیف او گرزئی تاسو خلفاء الارض آبادون کی دزمکی دا جس او دا پریشان سڑی اغچغ چو قبلی اللہ تکلیف سو بلی کہ اللہ زمکہ کی چا بات کری اللہ اے اللہم اللہ اے مددگار شتے دا اللہ سرا لکس تاسونا پندہ وستن کی دی. دا امام ابن قیم یو کتاب دے الجواب الکافی دا امام ابن قیم دا حقیب پر یو اشتما صفحہ کی لکھلی دی. یو سڑے پر سفر روان دے اس اسر دے، یو سڑے والا مخد راوت وی چرتا دے پلان کی زیتا ودا تجب کملار روان دالار وګدلا اور اعظمات لن دلار معلوم پرے بلال شوڑے رکھا پاس مان دوان سوارش یو زیاده ضرور سی دو اگر دس زیاده چ خالق اندہ کے زیاده انسانان پر جام نشہ شل زیاده دے اس والا ڈیر مڑی ودی دو جڑا مڑی پراتی دی نو سڑی اوتے لاس نہ کوشا دا سڑے ہو تو وہی تب ما چکے وہ اسے وجنم اور دا زما بیان ہی عادت دے دا اس والا ہو تو وہی چ اس واخلا پیسے واخلا زما کو مر کے استاد سے گٹ ہے تما وجن اوے نہ نہ دا سر دے پرے دا منا پیسے خود نہ آخلم اسم نہ آخلم ہوتا وجنم دا سڑے و توائی مال لگوند کی محلت راکا جزے و درکا تا منزو کما سڑے و تیلو ورش منزو کا خیر دے دا سڑے و چکل منزو شروع کا دا وجہ دا حیبتنا زب قرآت کی بند شما مفاجاتن زما دا خلین راوا تا اما یو جیب المستر رزادا دا لفظ راوا تا پدے مانز کی گورم یو سڑے راغ مسلح سڑے دے دا زج کم سڑی و جلم دا سڑے مرگ کوئی ماغ سڑی نہ تپوس کو تو چوکی چی دو مر را لے دا سڑے دے مرگ کوئی حقیرہ تیولا چی زیو پرشتے ما او زر اللہ تر مراولی گلے شم کل چی دا جملہ تاولست لأم یو جیب المستر مزا رب العزت رات حکم ہوگا جزام ور سوا مزا پرشتے ہم ام یوجب المستر اگر مستر سڑے چلے استرار تراغلے مجبور ہے سوگ رہے چ قبلئی اگر قبولتے کہ تو مجبور سو قبل اول کہ تو مجبور سڑی ازادہ ہو کل چراو بالی دے لرا او لری کئی تکلیفا اگر دے تاس لرا اباد پر ازم گچے متپوس دا تو ما استبہام انکاری ایا مددگار شر اللہ سرا لگستا سن اپن داخلی اما یہدیکم فی ظلمات البر بلکہ آغا ذات چی ہدایت کیتا استا پغتیرو دو وچو دلم دیکھے د وج لارے د سمئی دلم دے د سمئی او آغا ذات چرالی کی بادنا زیری مخ کی رقبل مہربان اینا باران چکی گی مخ کی اللہ باد راولی گی دا ونے ونے او خوزئی او دا ونے دے وجن خوزئی کہ چر باران اوشی او مخ کی باد نئی نو پدے ونو مانے گرد غبار پروتی نو یو طرف دا پان خوب لنشی خود دویم طرف دا پان چرے پدے پوری بدا گرد و غبار کلکشی کدو پانا یا دا میوت سو کھری نغب ناجوڑشی نو مخ کی ہوا را ولی کی دا پان مان دا ونیو خود دا گردون تلری شی دا دا پاس باران وشی مکمل وینزی ای اللہم اللہ اے مددگار ستا دا اللہ سرا تعالی لوی دے اللہ دا غصنا چرا خلقی صداران گردئی بلدر ذکر کئی بلکہ آغا ذات چی پیدا کئی مخلوق بے واپس کئی او آغا ذات چی تاسل رزق در کئی دبرو دزمکی نام اے مددگار ستا اللہ سرا و توی پیغمبر راوڑی برحان درید ستا سے یہ وی تاسی رشتنے پتر ربانی یوز کی لکھی کلو ماتا تمد والے پہو الہ کا کمشی مانے جستا اعتمادی راستا الہ دے وہ کلو من خفت ہو و رجوت ہو پہو الہ کا دا کم سی کا چانا چہرے گی دا کم چیز نہ چہرے گی اور پتی امید ساد راستا الہ دے وَكُلُّ مَنْ رَأَيْتَهُ فِي الزُّرِّ وَالنَّفْعِ فَهُوَ إِلَٰهُكَ کہ پا ضرر و نفع کی چاہتا واس کے لغستا الہ دے بے پت ربانی ذکر کئی پوشو لکھا برمانی پت ربانی بے وئی تقذبو فی صلاتکا دروغ فمان زکی لئنکا تقول اللہ اکبر وہ خلق ہوئے اللہ اکبر اور دروغ ہے لئن فی قلب کے الہ غیرہ ستا پزر کی بل مددگار دے وکلو ماتا تمد علیہ پولا بہو الہ کا او ہرا غصو چتب اعتماد کے داستا الہ دے وکلو شئن تخاف منہو وترجوہ بہو الہ کا او ہر ہر شے جے تے تیر چے تے امید کے راستا الہ دے بے وئی اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیرہ او بے حیا تا کہ حیا نشتا فلمان وی لا الہ الا اللہ پزڑ کی دے استال پارا زرگنا الہ دی بغیر اللہ نا اور ما تستحی تارا حیات دی خبر نرازی بے وئی کیف تقول لا الہ الا اللہ وفی قلبکا کم الہن سرنگ توے لا الہ الا اللہ استا پا دے زرکی خوڑیر خوڑیان دی کل شئین تاتمد علیہ و تشق بیہ دون اللہ پو سنموکا کم شے کے پہ اعتماد کے پاگے و پاگے مبارک کے تب بالکل چھوئے داستا بدھ لا ینفعو کا توحید اللسان مع شرک القلب داد جب توحید تا تو پیدا نہ رسائی بزرگی مشرکی جب بزرگی مشرکی پتو ربانی یوصل درشت اوات درستم مجلس کے وائی خجی او دا نور دا مخکی نئی دا غچری پوشلی پدواوے اتاوے صفحہ کی یو مجلس شلم دے دویم مجلس دویشتم دے خجی زمان سا جکمہ پتو ربانی دا او پا بل قسم دا پتو ربانی کی دو پانزوس او پانزوس صفحو کی دی فکر دشا لیکن دا پتو ربانی صفحی بدلی بدلی دی نو دیو جنوائی تالا حیا ندرزی کہ تپو خلمانوے لا الہ الا اللہ او بے حیا ستا پزرکی خود دیر علیہ دی کم شے کہ تپ اعتماد کے تراغی مبارک چھوئے داستا بود دے دا جب توحید تالا پیدن رسائی کہ تا شرک ستا پزرکی شرک موجودی ولو تو پیغمبرا ہاتھ برہانکم راوڑی دلیل استا سے کہ یہ ویتا سے رشتنے دو سورت دیم دعوی ذکر کئی عالم الغیب صرف اللہ دے ولو تو پیغمبرا لا یعلمو نفویگی آغا سوچ پاسمانو پزنو کی دی الغیب پپٹا باندی غیب ستوئی مالم یقوم علیہ دلیلن چپا آگے مانے دلیل نہیں دلیل پی نہیں غیب دیتا ہوئے چپا آگے مانے دلیل نہیں او تو پیغمبر نہ کوئی جاگا سوچا آسمان اور زمین پہ پٹو باندھے الا اللہ سوا اللہ نا. کم خلق چ دا داو کئی چ اللہ نہ سوا بل سکھ بغیر پوئی گی دا سڑے منکر دے دا قرآن کریم دے آیات نہ مسلمان نہ رے قطعاً کافر دے ذکر آیات کریمہ کے حسر دے اور جب حسر سر رب العزت ذکر کرو لا یعلمو نہ پوئی گی آغا سوچ آسمانوں پزمو کی غیب باندھی الا اللہ سوا اللہ نام نو کلام کی مکمل حسر دے او الفلام پال غیب کی الفلام جنسی یا استغراقی دی ہر فرد افراد غیب و پدے مان اللہ پوئے گی جنس غیب پدے مان اللہ پوئے گی دا دیو جنا تفسیر قرطبی و مدارک ذکر کری دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وئی من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ چاچ دا گمانو کہ جو محمد علیہ السلام دا سبا پا حال مانے پوئی گی نو دے سڑے پا اللہ مانے دروغ و تڑلا دا سڑے دروغ جن دے پا اللہ دروغ و تڑلا اللہ وی اسمان والا ازمکی والا پا غیب نپوئی گی سوال اللہ نا یعنی جو دمر قاتی حکم اللہ کئیو دینا دیم خلق منکری پیر سے ازمان پا حال پوئی گی مرشد پوئی گی دا سڑے مسلمان نے قاتی کافر دے خوشل خبر مانے دس خبر کتاب کی لکل چیز دکا دا خبرہ چی علم غیب ثابت دے ہر نبی ہر ولی بلکہ عام مسلمان آن لرا یعنی دا خبرہ پا دس الفاظ میں ذکر کرو چیز دکا دا خبرہ خدای دا خبرہ ما دستر از دکایینا دکا دا خبرہ چی علم غیب ثابت دے دیم دا خلق وی چی نجی دا خلق مسلمانان دی حالکہ مسلمان دسی چی صریح نص دا قرآن کریم موجود ہے دا غیق قصدن خلاف کئی دا کنی مسلمان کی دیشی وشو لکھا برمانی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو وی دا اوٹون او رزوی یو ملا اوٹون تولارو دا اوٹون وقت کی خدا اتباع دیر مخ کی روز تا منڈ ترڈی ہوئی یا مولانا سے منگل با ووٹ راکی یا پلان کے منگل با ووٹ راکی دا ووٹون با وقت کی دیر خیشتا گرزی نو شیخ صاحب لا چکستان در مولا پا بارا کرالا و تویلا یو ترد فاسقان پاجران دی او بل ترد عالم دین ولال لے او تاسو علماء خلقی وی منستاسو نا امید ساتو چی دی علماء دی عالم لووٹ ور کئی وہ ماوت چاہ بالکل صحیح رہا خزتا اس طویم چیو ترد فاسق و پاجر ولاڑ لے اور بل ترد مشرق و کافر ولاڈ لے ووٹ دو ووٹ حقدار چوک دیتا سو پیسہ لو گئی یو ترد فاسق و پاجر کے گرخیرے لے کرتا رہے اور بل ترد سڑے دسڑے چی دا قرآن کریم دن سے صریح نہ منکر دے کافر دے نو دا ووٹ حقدار کم ہو کسرا کافر دے کہ فاسق پاجر دے وہ ماؤتا کتاب رواغست جہاں دی کتاب کی لکھی دی کس دکڑا خبر آ چاہے علم غیب ثابت دے ہر پیغمبر ولی دے ٹول ثابت دے نو چلو سے نس سری ہی دا قرآن کریم نو منکری دا سڑے کافر نہ دے ٹھیک دا کہنا شکل دا ملا دے نو شکل دا ملا ہو اگر ابن سوریا چو اغم شکل دا ملا ہو ابو رافع دلے مالک ابن سیف دلے اگر ملین نو اوشو لخبر مانے او آمین خواہ جی شیطان دا دا پرشتو استازو آتے زرکال عبادتی کڑے دے و شیطان مخل پرشتو پٹولی کی دیر خناستو دا آمینو پا اسطلاح باندی خجی نو چی ہر کر دا شانوونو بکار دا جی دا ووٹ سڑین دا شیطان لور کئی دکہ دا سڑے دیر خصیح سڑے دے اوشو لخبر مانے یو سڑی نظریہ سریح دا نس دا قرآن کریم نا مخالی پئی دا سڑی دا دیر نظرین توبہ و باسی دا دیوی چه ماری کتاب که چلی کلی دا می یقینن غلط لکلی دی او دا برسر منبر اعلان کئی چه دا سمی ویلی دی دا سمی لکلی دا می غلط ویلی دی او چه دا ونوی دا دخو کتابونا دا دی لکل قرآن کریم دا نصوصنا مخالف دی و تو ایفی غام بارن نپوی یا غصو چه اسمانو ازمو که دی بغیب باند سوال اللہ نا وما يشعرون ايانا يبعثون او سڑے دون پزد کی راشی چی دیو عالمی دین سڑے خلاف کئی خپل نظر قطعان دکو پر خی دا غو سبا دا پنج پیرین چو تو یا توحیرین دا خلق اللہ یو والی منی مدسن جا زد کی رای زجی اللہ یو نمانا او حقیقتن دسرے لیکن دا صفت چھے اللہ علم الغیب دے دا اللہ صفت دے اور علم غیب دے اللہ نہ سوا نور ثابت کس دکر دا خبرہ چھے علم غیب ثابت دے ہر نبی ہر ولی بلکہ عام مسلمانان لرا دا پا ذخائر کی لکلی دی پا ذخائر کی پا پختو میں لکلی اس دکر دا خبرہ چھے علم غیب ثابت دے ہر پیغمبر ہر ولی بلکہ عام مسلمانان لرا نو دا ہو دا توحید والا خدا اللہ صفات ثابت ہے دا توحید والا خدا اللہ وجود ثابت ہے نو دسے نہ جس سبا عزت کی راہ جی دا پنج پیرم دا خبر ہے کہ ان گردا زمن نہ منو او جے دسے نہ جی ایمان دے مکمل لاش او جلے وہ تو پیغمبران نہ پوئی جا سو چسمان نوز مو کی پٹا باندھے اللہ سوال اللہ نا آسمان زمکی کے ملائک دی انسانان دی انبیاء دی وما یشعرون ایانا یبعثون پدیم نہ پوئے گی چکلم کلب دے اوجت اولیشی پدیم نہ پوئے گی زجر ورکی منکرین قیامت لا بل ادارک علمهم بلکہ کمال تر سدل علم داغی فبار الاخرت کے ادارک کمال تر سدل دے اسباب دے استحکام دے علم او تکامل رسدل جے قیامت راتلن کے دے بے قصدن خلاف کرے بلہم فی شک منہا نو علم بالکل کمال تر سدل دے جے قیامت یقینن شتہ دے خسرت تکامل نے پیدا نہ کہ بلہم فی شک منہا بلکہ پشک کی دے دینا بلہم منہا عامون بلکہ دینا دلان دو ادارکا کمال ترسے دلے دے دویم مانا ادارکا انتہا ترسے دلے علم دے بارد آخرت کے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدو اگر مانا کولا بلکہ برباد دے علم دے بار آخرت کے علم تراغل دے چہ قیامت شتا کو انکار کئی نو علم برباد دے بلکہ دے پشک یہ دینا بلکہ دے دینا دے آمون لان دا وایا خلج کافران دی کلیشو منگا خاوری پلاران زمان ایام دیرا ویست لیشو ایکن لوز شو ایمان سای دے خبری وز من پلاران سمخ کی دینا نای دا مگر پیسی راولنو دیم وہ تو پیغمبر گردے پریزما کی ہو رہے سرنگ انجام ہو تو گناہ گار ہو مغم جن کے اپنے مانے مگے بتن سے کی راہ سن جی کم کم چل جوڑی وائی کا پھران کلا وادا کی وہ رشتہ نے وہ تو پیغمبر قریب دے جشی ردی فلکم ردی فکم ردی فلکم ردی فکم لام زائد درپسی کی تعصب سے باز آغاز آپ کے تعصب تلوار کا وہی لکب بدر کی یا قیامت کی اور یقیناً مستعرب خاوند احسان دے بخل کو لیکن زیاد دین اللہ شکرون تابداری نہ کئی اور یقیناً مستعرب خامخا پوئی کی پاسمان چپٹائی سنے دے آخ جخکار کئی نشت دے من غائبت من نفس غائبا یا نفس پٹے دن کے وما من غائبت وما من خسرت غائبا نشت دے اوکار پٹے دن کے پاسمان فزمان کے مگر رہے پہ کتاب مبین پہ لوہ محفوظ کے ترغیب قرآن تھا یقیناً دا قرآن کریم بیان کہ بنی اسرائیل و اکثر آرات سے چھرے ان کی اختلاف کرے ہو کو اختلاف پیدا کرے ہو کہ دیوے دو عیسیٰ علیہ السلام اختلاف کرے ہدایت تسلی اور گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا خلق خلاف کہی وتوکل علی اللہ وزام اس بار پا اللہ باندھے توکل کا زام اس بار پا اللہ باندھے اور زام پا اللہ جی کہ اس بار انکا علی الحق المبین بے شک تجھے بحق سرگن مانے تو تسلی سے مضبوط آیاتنا بے شکت چی اور ون کے مڑوتا تار ون کے کانوں تو رچے جواب شاخوں کی نی تو ہدایت کون کے اڑندوتا گمراہ دینا تو اور ون چاہتا کے تار ون کے مگر ہار چاہتا چی مان لے تم پایا تم اور دیوی گردن نہادا دیو مسلمان مستا اول دی خلق لا پیدا ورکی تجھے اول کے مستا اول دی خلق لا پیدا ورکی جب اللہ ایمان راولی یو او گردن دید اللہ حکم تا او کیو سڑے ایمان نراولی اسلام نراولی دی خلق و تشبیر ورکا دی گریسی زنسرا دی مڑو درندو امدارن لکنو سرا او پتشبیہ کے دا قانونی یو مشبائی بلا مشبائی او بلا وجد شبیہ مشبائی کافران مشبائی پوشل دادری چیزونا ملو کارنا راندہ وجد شبیہ ناوی دل او ندی دل وجد شبیہ ناوی دل ندی دل گورا پے بل کر بچے نین نظر کا پیغمبر کل بیان کئی نوستر کی پٹی کی چتونی جانے وا چاہیے چادر خور کی جدید مختلف بیان کے وگن کی بدھی کی جدیدہ بیان سروان و رما تشبیر کا فران ہو ددری قسم خل کو سنا دس آیات دیا نہیں سورج پاتر کے رے سورج روم کے رما آیات نمبر 250 سورت روم سورت روم کو 250 آیات چل توائی جی ان کا لاتس نول نہ ہوتا ان کا لاتس نول نہ ہوتا پستا رون کے مل ہوتا اوتار رون کے چمت آواز ازاول مدبرین کل جواب شاکون کی اور نیت خود کے اڑندو تا بدل گمراہ ہے نا اور اول کے مگر ہار چاہتا چھ مانگل میں پایا تم اور دئی گردن نے ہاتھ بھی دئی دبایا تم تو گردن کی سورج فاطر آیات نمبر سرویختم دا چورسم ان تدوم لا یسمعوا دعاکم جب تاسو را بلائی لا يسمع دعاكم استشوازنا لا يسمع دعاكم استشوازنا لو على سبيل الفرز لا فزي خبر ولو سمعوا ما استجاب لهم بالفرز والتغيير والد قبل سيلنا الدين ان تدعوهم كشركا شراب علي لا يسمع دعاكم دا قول بلد دے جنب الاسماع شورا نبر سماع ندا لکا سنچے نبر اسماع لا کردے نبر سماع فلا يسمع دعاكم آواز نبر خوش ودخل برمانا دو اشتماع آیت بفاتر کے وئی وما يستوي الاحياء والاموات ندی برابر جوندے امڑی ان اللہ بسم من یشاء یقینن اللہ روک کے چالا چوباڑی وما انت بمسمع من فی القبور میرتا اوروں کے ہوا چاہتا چا قدم کی دی دو امت سے ہوا چاہتا دے پیغامبر دو پیغامبر پیغامبر تا اللہ جتوتا وقلن کے نشے کوایا قبل والا تا استاد سے خیر ہے امت کو دشیا ہو رہا ہے کہ پیغمبر شان دیر اچت دے اگر تا اللہ ہو مانت بے مسلم من کے خوب ہو نیتا لوگوں کے ہر چاہتا چا قبول کی دی مقدر امتی شان اچتی دے پیغمبر نا دا دا تو اور شان دے امتی پیغمبر نا لان دی پیغمبر خوب تفالی تو تاراول نشی کرو سورة احقاف سورۃ احقاف بیشتم پارا حل کا ذکر کریں جی آیات نمبر 3 میں بول رہے ہیں ومن اضل صغر الجمرا ظہر چنا جواز کے بغیر اللہ وہ ہر چا تواز کے لا استجیب لہم جو قبل تھے اور نہ کہی تفسیر سراج کبھی لکھ دی پھر دینا مراد ملائک دی عیسیٰ علیہ السلام دے عزیر علیہ السلام دے رفنے کا نخل چلا یوم قیامت دے تفضل قیامت فوری وہم عن دعائہم غافلون او دان ایکان خلق دا دید بلننا نا خبر دی وہم دان ایکان خلق عن دعائهم دليل واسم البدل راسل من خبر دين خبر وشل خبر من الله من خبر دي دي بجاور وهم دا نكا خلق عن دعائهم البدل راسل من خبر دي دعيات منصوح نده كنت منصوح دعيات منصوح نده نسخ راضي بأوامر ونواهم كرازي اور دا جملہ خبریہ دا وہم عن دعائهم غافلون اور دید بلن دا علم خبر دی اللہ استعواز ناوی لا يسمعو وہم عن دعائهم غافلون آورینا بلکہ دغن ایک آخر دید آواز دینا خبرانا خبر دی خجی سورت انعام آیات نمبر 15 انعام پر دیش کیا راضی حل خبر انما استجیب الذین یسمعون یقیناً قبول دے کے آخر چلے آوری تو گاؤں میں قبول دے گئی والموتا لا یسمعون مل ناوری قبول دے گا کم درد نوشی ولی والكفار فالموتى والكفار لا يسمعون كالموتى لا يسمعون مجهر كلا آل من قبل كيف لكم تجمعون هذا موتى لفاليو تيتيز دي والموتى يمسون الله مرد الله لا وجدين قيامت بولاز فقيامت بولاز لا وجدين لدينا مخفق لچاف الزهن كدائي چمڑی بوار گرا گرا نشی کے بولے قبول کیا نشی کیا بولے سورت آراب چکر خلاسی گی آخر سورت آراب گور التوائی سورت آراب آخر آیات نمبر یوسل اتنوی وإن تدعوهم كثرت تاسو آواز کو دیتا وإن تدعوهم كثرت تاسو آواز کو دیتا ادھر ہو دا ہدایت لا يسمعوا اللہ ناوری لا يسمعوا ناوری دا کو غلط دے چ نفل اسماع دو نفل سماع ہلا بلکہ دلتا قرآن کریم کے نفل اسماع اور نفل سما دونوں بلکہ اسماع سما سکے اللہ دمر صریح لفظ لے لے وہم عن غافلون غافل وے دیتا چالیس وانا دے دیتا اوشل خبر مانا خیری نکلی بھی جی تو انتفاق متاوا سر انتفاق متاوع راضی چکل انتفاق اسماع کا مسما سخل متاوع رخل نہ پشرا دا استدلالات دا قرآن کریم وہ شل خبر مانے دے مسل کی آیا مڑ آؤ چناوری نو اطلاق عام مانے دا ایمو اتفاق دے کہ مڑی ناوری ہاں چوک سمال موتا ثابت اماکن مخصوص خبر دا اب احنا گی وڈل دا چل رہا اماکن مخصوص قائل سما روح المانی اور فیض الباری والا اماکن مخصوص سما قائل دی مذہب امام ابو حنیفہ اکثر احناف چمل ناوری مطلقا اور ٹور اوقات کی مستدل امام ابو حنیفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات سورت نمل روم فاطر انعام اعراف احقاف دایات نے مستدل ہے خبر مانا تو کبدر کے رشید احمد گنگوہی وئی منکرین سوال موتا عبداللہ ابن عباس عائشہ و امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا اور دایا تم نے استدلال نیولا تبہیم المسائل شرح دمیت مسائل دی کی لکھنی دی یو سڑا قبر فات و لارو مکالم کال میں کورا اوشد خبر مانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ من کو تویرا دت سے چاس مکالم کے لائس مارنا ہوئی اور امام ابو حنیفہ جب مزاج مشتحد مطلقا دے آیات سورت نمل دین استدلال ہوئی دان شریف اکبر تفسیر مواحد الرحمان فیاد سورت روم کی لکھ لی دی کہ مذہب امام ابو حنیفہ صاحب مبارے چمڑی نہ ہوئی اور منکر دو دیر سے چھوٹ منکری چ آئی داو سر مذہب حنفی کے نہ امام ابن قیم مدارج السالکین کے وائی کما لا یسم احد القبور کذالک لا یسم ہؤلاء الکفار تشبیہ پر سما کے رسما کی بعد میں سما کی مدارج السالکین امام ابن قیم کتاب دے اگر کما لا یسم احد القبور اہل قبور چنار کذالک لا یسم ہؤلاء الکفار دا کفار من اللہ وہ شد خبر من مجموع الفتاوی ذکر کئی کہ اکثر احناف کو جیدی کہ ان الموتا لا یسمعون و مذہب امام ابو حنیفہ دمر مبارک جلا اسماء بت القدیم امام ابن حمام دویم جل سبھا اتش پیتی کی نکل دویم جل کے مبنا اکثر احناف مبنا اکثر احناف دارا ان المیت لا یسمع مڑے ناو تھا مڑے ناو او بت القدیم دا حدیث دا قلب بدر اور دا قرآن نعال دا حدیث جوابنا کری سنگا دا قلب بدر دا حدیث چے جواب ذکر کرے دے چے دا دی حدیث تردیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کرے دے پیغمبر دا سنگری ویلے چے دے آوی وست اگر الان یعلمون وصف وصف ہوئی جو خدا والا تم عذاب ہوئی دا تعویل دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دے اوشو دے خبر من دا دی تعویل دا بارہ کے اوشو دے بسائر دا ناگر مولانا سے دکھلی دی وہاں دا تعویل جدیرن بی ایوب حکمیہی دا تاویل خود دے لائق نے جدے پوری خاندہ اور پیش پوشو لیں دا تاویل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کڑے دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا عالم القرآن و دا صحابیہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امہات المؤمنین کے دا پتا بلات گمراہ سرو کو پیغمبر کو بیدی پورے امہات المؤمنین پورے صحابیہ پورے قارن اور قرآن اور تخان دے دا زور کم شیرا اس کا زید میں زید گمر بدی ویلی ہو چاہے مسئلہ کی اختلاف ہے دسی بدی ویلی اس دسی خبر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا استدلال نہیں بولے تعویل ہی کر رہے وہ ادا تعویل خلائق دے رہے چلے پھر خاندہ ہو پیش بلکہ پدی مسئلہ کی یہ دو عبارت نے نقل کری دی یہ عبارت پر ہے علماء صفوں کی نقل کرے دے وہ شلے ادوے میں عبارت ہے پنزوس دو پنزوس صفحہ کی دادے کی نقل کرے رہے علماء صفوں کی ذکر کئی نوائی عائشہ رضی اللہ عنہا تمسک نیولے پر ظاہر دی کتاب اللہ و سنت مانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمسک نیولے پر ظاہر دی کتاب اللہ و سنت مانے او کلچ دے دو پانو دری پانو سفی تر ورسی گی نو التوائی و تمسکو بزواہر کتاب و سنہ من اصول الکفر استدلال لیول کو ظاہر دی کتاب و دی سنت مانے دا اصولی کافی دی دا اصول دی کفر نہ دے دا اصولی کافی دی ان عائشہ رضی اللہ قد تمسکت بی زواہر کتاب و سنن او تمسک بی زواہر کتاب و سنن من اصول کفر دا صرف عربی مانے کوئی گی اور منطقی قیاس تمالیمی جی پر قیاس مانے قد کوئی گی کہ صغرا کمرا کبرا کمرا ہر اوسط کم دے کہ چلو بدیر تو کمانا سڑے پوئی گی مدد دے دا عبارت نا دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں دکو پر پتو نا اس وقت خبر مانا اب عبداللہ ابن عبی بن سلول اگر ہم پر قد دمرا کرو چا بدنانا پوری کرو موجودی سے دمرا کرو زبان دراز ہے اور دو بیانی ہی لکھلی جدا کافی رہا نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا تمسکت بزواہر کتاب و سنت پر دی مسئلہ سماول موتا کی عائشہ رضی اللہ عنہا تمسکت بزواہر کتاب و سنت اور اس تو دو پنزو صفحے میں اس تو پختل عبارت کی ذکر کی وَتَمَسُّكُ بِزَوَاهِرِ کِتَابِ وَسُنَّةِ مِنْ اُصُولِ الْكُفَرِ عائشہ دا تمسل بے زوائل کتاب و سننا دا حد و سد دا لکھے عائشہ رضی اللہ عنہ من رسول الکفر نعوذ باللہ تاغ بیان الکفر بتے بے لگا لگا جیو سڑے امہات المومنین او دا صحابیہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عالم دا قرآن دا سنت و دیمان سڑے دا کفر پتو لگئی دا دا کفر پتو چا پاغی لگئی دا ولی لگئی دا جی یو باطل مسلک ثابتی دا باطل مسلک دا ثابتا ول دا پارک صحابی میں دا کفر پتو راجی خیر دے جو باطل مسلک ثابت شی خبر مانگ ددی باطل مسلک دفارا دے وئی وہی وہاں تعویل جدیر ایوس حقبی ہی دا تعویل رضے قابل نے چلے پورے خاندان و پیش و مسئلہ سماول موتا کی ذکر کی وہ بل جملت عبارت ذکر کی وہ بل جملت حاصل کلام دار ان القرآن و سنتا مملوآن بأخبار وأحاديث أن الأموال أن الأموات يعلمون بحال زوائرهم وبالجملة حاصل كلام دار قرآن أو سنة دين دك مملوآن مملوء دين تو يعني كيف فهمت سنين هم دا يوتا كيف كي دا يوتا قرآن أو سنة دين دك دي چی مڑی دا زیارت کون کو پہاڑ میں پوئی گی اوشو لکھا برمانی یا لمن بحال زائرہم زوائرہم فدی مانی پوئی گی ماملو دیتا وی آگلو سے چی اوبک کی وار چی چی دسی ڈک سی چی بل سے پیلی بل سے پیلی سے لیتا ماملو کو وی دا قرآن و سنت کی بلتی کی نشتا دا خاندا یو سکے پکیلے چی مڑی پوئی گی مڑی پوئی الحمدلی شروع کی خبر مانے الحمد للہ شروع کرو الحمد تک هو بس دا أولانية كده أن الميت يعلم أن الميت يعلم أن الميت يعلم بس هو الناس ما جهدنا باق زي ختم كده أن الميت يعلم أو أحاديث دا پیغمبر عليه السلام چه بخاري شروع كده ده مشکات شروع كده ده مسائي مسلم وغيره كتابون شروع كده ده وچه كتاب كي بلا مسألة نوه سوا دينا چه أن الميت يعلم أن الميت يعلم چه مده پوئيگي پوئيگي پوئيگي پوئيگي وزر داري بيه دا مملو دلی تواییم خیلی دا دیو جنا دا حدیث دا قلیب بدر یو جواب دا رویتا دا دی تردید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کرا دویم جواب کئی غازه معجزت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر معجزہ و اغیت و اغیت دریم جواب دا حدیث ندارے او شد خبر مانی دریم جواب دارے چہ دا تدا خبر چے کڑے دا او شد خبر مانی اصفن دا وجد غم نے کڑے دا او شد خبر مانی او نگمان دا وجد پخیمانتے نے کڑے چہ دا خلقا دے خلق ایمان وجد نرہو حدیث دا قرع النعال یو جواب دا محمول دے پہ اول الوضع معنی دا پہ آغا وقت کی دے کہ نکیر منکر راجو برا وقت تبوسو نہ دیکھ دیئے دویم کلام بنا دے پہ شرطی جملے سرا جملہ شرطی را لو کان ماہو پی القبر لو کان ماہو پی القبر حریون قبر کسے جواندے سڑے وے مددی جواندو دے خو کڑپا بے اورے دلے کہ نکیر منکر بہترات دلے خبر مانی رشید احمد گنگوہی کوکب الدوری کی وجہ ہے کہ حدیث کے دے دا پسیغی دا مجھول ہے یسمعان دا یسمعو اور اولی اور دلیشی اور دا حدیث کی نایا دا تلوار دا سرعتو وشو سورت الملکین جا ملکین دا تلوار فرازی باقی سلام چکم حادث دا راگل جا مقبرہ میں شریف سلام واچوا سلام ہمان دا دعا سکتے او پا دعا کی قوریدن ملی شرطا خواہ سلام علی نوحی دا دیدہ مانا چنو علیہ السلام السلام علیکم السلام تیری بنو علیہ السلام مانا سلام پا مانا دعا سلام السلام علیکم ایوہ النبیو السلام علینا وعلا عباد اللہ السلام السلام انہوں مانے کروی یو سلام پا مانا دعا سلام خجی سب باز رویتوں نے دی جہاں آغاز سریف الزین کی راجی لیکن رویتوں نے ضعیف دی فکار دسی دی جی پدی رویتوں نے سڑے تیر نوزی عبداللہ بن عباس یو رویت راجی یو سڑے دو غور مسلمان پا قبر تیری گی جی اور دی سڑے پر دنیا کی اوزر پہ جان دلے سلام اٹھوا چاہوں نروح تو واپس کی اور سلام بے واپس کی تفسیر روح المانی وی حاض الحدیث الدعیف المنکرن دا حدیث در ضعیف منکر دے حمید ابن زیاد پر کراغلے و ضعیف دے شیخ خزرجی اوشہ دے در ضعیف ہوئے لئے خلاصہ در تحذیب کی دویا مرویت دا حضرت عشیر دل رہا دے نشت دے سڑی زور قبر آخی و ایبنی سعندو اللہ استانس و رب دارے حتی یقوب سارے بندوں کی یو سلو نہ نبی کی وائی سند ضعیب دے جدن پدی کی ابن سمعان را غلے لے اور یو دا اغد احد المتروکین نہ لے اور ابن معین یحی ابن معین وے حدیث ہو لے سب شئین حدیث تے ابن سمعان دا لے سب شئین دے درے ماغروے دا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ ازامر الرجل بے قبری یارب روب سلم علیہ رب علیہ السلام وعرفہو وی پی جنی وشو دے خبر مانی پا دیکھے زید ابن اسلم دے او دا ضعیف لے دو ہوئی تفسیر دا قرآن کریم بے بیرائی ہی کہو میزان الاعتدال دویم جن اتنوی سبھا نسائی وی ضعیف دے میزان الاعتدال سلورم جن سبھا دوسو نہ نوی ابو داود وی ضعیف دے میزان الاعتدال سلورم جن تندل سبھا سلورم روید دا بو حرارہ رضی اللہ عنہ مان رجل یمرو بقدر رجل کانا عارف فی الدنیا فی اسلم علیہ فی رد علیہ السلام نسائی وی پتی کہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم دے غزیف دے ابو یعلا کی کبھی چلے سے بھی شہین دے ساری بھی یو سلونا نمو کی ذکر کری دی اور میزان دے اعتدار دن جل سفا پینز سوا سلوس پہ تکلی کری دی پینز مروید ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کبھی رسول اللہ علیہ وسلم علیہ اقوان اکمہ علیہ شہدہ فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ دیر ویت کی یو راوید احمد نمیر ہے دا دیف بارد رہے کہ وجہ کسی وہ جہارا احمد جہلی کرو جو مخا نسائی وی زید رہے میزان الاعتدار سلورم جل صفح دے سوا جو نبی کے اور قدی حدیث کی یحرے حمانی رہے اور ان کا ذات دے عدو اللہ رہے زکاتی بولا چھ معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان دے دے علا غیر ملت الاسلام دے دار آمین بکی دے شپاگم روے مر ابو حریرہ و صاحب اللہ علا قبری ابو حریرہ السلام ہوئے کہ درے قبر میں آئے سلیو تیوے رو سلام پہ قبر واشن ابو حریرہ ویلے کہ چھرکتے پہ دنیا کی وہ روز دیگرے وہ اس نے پی گئی سارین کو یو سلو نہاں نبی کی وائی دے حدیث کی یہاں ابن اللہ جازیر اور دا مبتل بیہی ندے امام احمد ابن حنبل جی قذاب دے بزان ابن احادیث جوڑا ہو وم روید دا بہر ارا رضی اللہ عنہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر ابن عمیر غدر دا کل جی دا احود نو واپس کے دا ویزر گواہی کم چا انکم احیام عند اللہ ہر کس میں اسلامی کیسٹ کے پارا زمانگ دکان پر دیاد ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز